Nani akobikisa ngai nakomi malaroso mobali nalinga kayebi ngai te o ya kali mboyebisa ngai nini nazala ngai ediba motema ekotokotoko ngai nakoki koyebisa ye te mishita emasoni mingi mwasi ya banda mobali Désespoir, mama, elo fumbe le kaye, na wero, mama, laiko sonye le kangay. Nani ako biki sangaye, na komi malaroso, mobali na linga kaebi ngaitero, ya kali, mboebi sangay nini na salae, ngaye dibae. Moteme kotokotoko ngai, nakokiko ebisa yete Bishita emba soni mingi, mwasi ya banda mobali Désespoir mama, yelo funwele kaye Na weho mama, naiko sonyele kangai Nani yako bikisa ngaye, nakomi malorozo Mobali nalinga kaebi ngaitero ya kali Boebi sangai nini nasalae ngai edibae Moteme kotokotoko ngai nakokiko ebisa yete Nishita emba soni mingi mwasi ya banda mobali Désespoir mama yelo fundele kaye Na weho mama Aiko sonile kangai Moko samba yo na nani e Poyo soli saye Moko banga tina nini e Poyo luka atambote Ako pesa yo loboku, oko tala ye na miso Kasi kuluke na ye kisiteo Mobali oyo kali na lula ye mingi ye Mingi yo Anga imote maimo potoko ye Lelo na tiki soni ho Kasi na bangi trouble po ye bana mingi Oko samba yo mote maimo Alula kinga inazala kina numokeho Batango nyosoe, abenga kanga ifyose Kombo apesa kinga ye, lolo jina oho jina oya basantu Oko samba oya mwane ye mwamba Oko banga oya mabando ye mwamba Ako pesa yolo moku, oko tala ye na miso Sina bangi trouble boy bana mingi Oko samba yo na mamuye mamai Oko banga yo monde mae mamai Ako pesa yo lo moko Oko tana ye na miso Kasi kono kena ye kisiteo Oko samba yo na nani ye Poyo soli sangai Oko banga tina nini ye Poyo tata mote Ako loboko okota la ngai na bis kasi kokela na kis tero eko kola mama ho oko samba yo na nani mama oko banga yo mote mae mama ako pesa yo loboko okota la ngai na bis kasi kokela na kis tero haya oko Kota la yena miso, asi kolke la ekisiteo. Alula kinga inazala